राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोऽभ्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयम् अमृतम् जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरे पदकमलम्। वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य वंदेहं श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलम्। जय जय जय श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण महापादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। वंदे कृष्णपदारविंदयुगलं यस्मिन् कुरंगीदृशां बक्षोज प्रणीकृते विलसति स्निग्धोंगरागस्वतः काश्मीरं तलशोणिमोपरितने कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखंडं नखचंद्रकांतिलहरी निर्व्याजमातन्वते वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्ट युग्म सुमते रघुनाथ दास श्री जीव मे कुरुत मंद मते दयां द्राक् तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनाने च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री भक्त साम्र सिंधु श्री वात्सल्य रस में विभिन्न संचारी भावों का वर्णन चल रहा था। इसमें जैसे विषाद कवि निर्वेद माने अपने आप को धिक्कार देना ये हो रहा है। विषाद में दिखाए के हाय कृष्ण के बाल्य लीला का दर्शन किया परंतु बहू के साथ में कृष्ण को घर में गृह प्रवेश नहीं करा पाई ये विषाद हो रहा है। या कभी निर्वेद में के हाय में कृष्ण जो हैं ये काय के लिए कृष्ण मेरे पास में नहीं है मैं इतनी संपत्ति मेरी किस काम के लिए मैं काय के लिए जी रही हूँ ऐसा कह करके निर्वेद अपने प्रति भी उपेक्षा की भावना ये निर्वेद। अब जाड्य की बात कर रहे हैं कि पुंडरीय के क्षण तिष्ठ तस्ते हाँ अब 68वां श्लोक देखें जाड्य जड़ता की दशा है कि पुंडरी के क्षण तिष्ठतस्ते गोष्ठे करांभो रोह मंडनोभूत यम प्रेक्ष दंडः तिमितेन्द्रियाद्य दंडाकृतिस्ते जननी बभुव। हे पुंडरी के क्षण माने सफेद कमल के समान नेत्र वाले पुंडरी कहते हैं सफेद कमल को तो एक सफेद कमल के साथ श्वेत कमल के समान चमकीले नेत्र वाले। तिष्ठ तस्ते गोत्रे गोष्ठे, जिस समय तुम गोष्ठ में विराजमान थे और बालक थे उस समय करांभो रूह मंडनोभूत, बाबा की नकल करते हुए तुम भी अपने हाथ में छड़ी लेकर के चलते। बाबा चलते तो मेरी छड़ी कहाँ है, मैं भी छड़ी लेकर चलूंगा। तो बाबा की नकल करते हुए छड़ी लेकर के चलते थे। तो कराम भोरुह अम्भोरुह माने कमल, अम्भ माने जल, जल से जो उत्पन्न हो, माने कमल कहें जलज कहें एक ही बात है। तो तुम्हारे कर में तुम्हारे हाथ में वे हाथ कैसे हैं, अम्भोरुह माने कमल के समान है, और उनका मंडन होकर के जय जय जय उनका मंडन होकर के उनका श्रृंगार होकर, तुम्हारे हाथ का श्रृंगार होकर के जो दंड लेकर के तुम चलते थे, एक छोटी सी छड़ी लेकर के बच्चापने में जैसे तुम चलते थे। तम प्रेक्ष दंड स्थमितेंद्रियाद्यो, वो दंड अब तुम्हारा यहाँ छूटा हुआ है, तुम चले गए हो मथुरा और वो दंड यहाँ पर रखा हुआ है। तो उस दंड को देख करके स्तमितेंद्रियाद्यो, यशोदा की इंद्रियां स्तमित हो रही हैं, एकदम स्थिर हो गई हैं, और यशोदा दंड की आकृति वाली ही हो गई है। यशोदा दंड आकृति माने जैसे माने एकदम दुबली सी छड़ी की तरह से पतली यशोदा हो गई है। तो कृष्ण के बाल्यकाल में खेलने के दंड का अब जब यशोदा दर्शन करती हैं तो वे उस दंड को देख करके एकदम दुखी हो जाती हैं और सूखती हुई चली जा रही हैं। ये ऐसे बड़े सुंदर ये प्रसंग सब जगह श्री कहीं गीतावली में बड़ा सुंदर वर्णन श्री तुलसीदास जी ने किया कि रामचंद्र जी के वियोग में उनके बचपन की जो पन्हियाँ हैं छोटी छोटी सी, उनको देख करके कौशल्या मैया अत्यंत दुखी हो रही हैं। बड़ा सुंदर पद है वो कि श्री राम की पन्हियाँ को देख करके जो बचपन की पन्हियाँ हैं उन छोटी छोटी सी ज्यूती, उन ज्यूतियों को देख करके पन्हियाओं को देख करके श्री यशो कौशल्या अत्यंत अत्यंत दुखी हो रही हैं और बार बार उन पन्हियाओं को लेकर के आँख से लगाती हैं। तो ऐसे यहाँ पर कन्हैया की खेलने की छड़ी उसको श्री यशोदा विरह में बार बार अपने आँखों से लगाती हैं और अत्यंत अत्यंत आनंदित हो रही हैं और दंडाकृति हो रही हैं, सूखती हुई चली जा रही हैं, वे छड़ी की आकृति की ही होती चली जा रही हैं। दोबारा सुने, हे पुंडरीक क्षण कमल सरी के नेत्र वाले, तिष्ठ तस्ते, जब तुम ब्रज में थे उस समय गोष्ठे तिष्ठता, जब गोष्ठ में तुम थे उस समय करांभो रूह मंडनोभूत, तुम्हारे हस्त कमल का कर अम्भोरुह माने हाथ रूपी कमल का जो आभूषण था माने खेलने की छड़ी, तम प्रेक्ष दंडम उस छड़ी को देख करके स्तमितेंद्रियाद्यो, श्री यशोदा आज स्तमित माने जड़ इंद्रिय वाली हो गई हैं, ये जड़ता का दृष्टांत है, और दंडाकृति ही, और वे यशोदा दंड आकृति वाली ही हो गई हैं तुम्हारी जननी, वे अत्यंत दुबली होकर के सूखती हुई चली जा रही हैं, दंड का दर्शन करके दंडाकृति होती हुई चली जा रही हैं। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और कहीं उसका दर्शन कर जैसा दर्शन किया वैसी ही हो रही है, ये उत्प्रेक्षा भी है कि दंड का दर्शन करके दंड की आकृति जैसी ही सूख रही हैं, तो ये उपमा भी है, दंड के समान ही दंडाकृति हो गई है। नहीं, ये तो मन कुरुक्षेत्र मिलन का प्रसंग नहीं है, प्रसंग पर वहाँ मन वो दुबली होती चली जाए, कृष्ण के मथा चले जाने पर दुबली होती। हाँ नहीं नहीं पहले नहीं, थोड़ा थोड़ी सी आनंद तो आता है। ये कई कई बार माने कृष्णता का वर्णन विरह में करते करते ये किया है, कई कवियों ने वर्णन किया कि कर अंगुली की अंगूठी पहुंची होए, कि उंगली की जो अंगूठी है वो उस बिरहणी के लिए हाथ की कड़ा हो जाती है। तो ये दुर्बलता का कहीं वर्णन कि इतनी दुर्बल हो गई है। तो महादुर्बलता का वर्णन हो गया। हाँ बस अब आगे रूप गोस्वामी जी ने बड़ा जीव गोस्वामी जी खूब कई करीब करीब 6 पेज की व्याख्या की है, माने पूरा जो स्थिति है उसको दिखाने के लिए बहुत बढ़िया वर्णन करें। हाँ वो बहुत दुख तो अभी तो दुख चल रहा है। मेरे को ये पूछना था फिर वो मिलने से पहले, क्योंकि भगवान कृष्ण जब मिले उनका रिएक्शन में भी कहीं भी नहीं पड़ा कि आप इतनी पतली हो गई ऐसा कुछ नहीं। ना हाँ वो ऐसे ही है, और वो कभी दुबली भी हो जाती है कभी पतली भी हो जाती है। हाँ और बिरहणी के वर्णन में ये कवियों ने कई जगह वर्णन किया कि हाथ में चूड़ी तो टिकती नहीं है, कभी तो इतनी पतली हो जाती है कि वो चूड़ी झड़झट झट जाती है, और कभी इतनी मोटी हो जाती है कि चूड़ी चटक करके बढ़ जाती है। तो वो कभी मोटाई के कारण वो चूड़ियाँ बढ़ जाती हैं और कभी पतली होने के कारण वे झड़ जाती हैं, तो दोनों ही तरह से झड़ जाती हैं। ऐसा कई जगह वर्णन किया गया। अब किमिव कुरुते हर्मे तिष्ठन आयम निरपत्र पहा। अरे बाबा रे बाबा, ये बड़ा भयंकर पद है। बेटा से इतनी प्रीति है कि मैया नंद बाबा से भिड़ जाती हैं। बेटा की प्रीति के कारण नंद बाबा को खरी खोटी खूब अच्छी तरह से सुनाती है। ये बहुत मर्म पद है कि किमुब कुरते हर्मे तिष्ठन आयम निरपत्र पह। बोले बाप दाढ़ी वाले को देखो तो सही, निर्लज्ज होकर के कैसा हर में बैठा है। हाँ अच्छा, याचते बत विधात उदसरा दैन्य में। अरे विधाता याचते बत, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ। हृदय तृणम उदस्य यशोदा, ये यशोदा हृदय माने दांतों में तिनके को रख करके तुझसे ये प्रार्थना करती है विधाता से। अरे विधाता तुझसे मैं ये प्रार्थना करती हूँ। ये तिनके को दांत में रखना ये अत्यंत दीनता का प्रतीक है। मानो को ये कहे कि मैं तेरी गाय हूँ ये दिखाने के लिए, तो तिनके को दांत में दबा करके वो याचते श्री यशोदा प्रार्थना कर रही हैं कि हे विधातर, अरे विधाता, उदसरा मन उनके आंसू निरंतर बह रहे हैं, मैं याचना करती हूँ कि गोचरे सकृदपि क्षणम अद्य मत्सरम तेज माम आनय बत्सम। कि सकृदपि माने अरे विधाता, एक बार तो तू मेरे ऊपर इतनी कृपा कर। सकृत माने एक बार, असकृत माने बार बार, तो एक बार तू मेरे ऊपर तो कृपा कर, क्षणम एक क्षण के लिए ही सही, अद्य माने आज ही, मत्सरम तेज तू मेरे साथ में जो ईर्ष्या का भाव धारण किए बैठा है, बैर का भाव धारण किए बैठा है, इस बैर के भाव को तू छोड़ दे, और माम आने बत्सम गोचरे, और मेरे बच्चे को मेरी आंखों के सामने गोचर बना दे, मेरा बच्चा मुझे दिख जाए, मैं अपने बच्चे का आज दर्शन कर सकूं, ऐसा तू मेरे ऊपर कृपा कर। दोबारा करें, याचते बत, श्री यशोदा मांग रही हैं कि हे विधाता, ये संबोधन है, हे विधाता उदस्रा, मैं मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं। त्वाम हृदय तृणम उदस्यो, मैं हृदय माने दांतों में, रद माने दांत, अपने दांतों में, आगे के दो दांतों में, रदों में तृणम उदस्यो, तिनका रख करके मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ। यशोदा, यशोदा ये प्रार्थना कर रही है, हमारे दांत जो है ना उनमें आगे के जो दांत हैं उनको रद कहते हैं, उनको कर्तक कहते हैं, और बीच के जो दांत हैं बगल की जो डाढ़ाएँ दो इनको कहीं छेदक कहते हैं, और पीछे की जो हैं उनको पेशक कहते हैं। तो इनसे काटते हैं, इनसे फाड़ते हैं, और पीछे के जो दांत हैं उनसे पीसते हैं। तो दांतों के ही अलग अलग नाम हैं। तो रद माने बाइट जो है वो बाइट उससे ही होती है, जो कॉर्ड लिया जाता है वो आगे के जो चार दांत या आठ दांत हैं उन आठ दांतों से ही बाइट होती है, किसी वस्तु को हम काटते हैं कॉर्ड को। और फिर बगल के जो दांत हैं उनसे किसी चीज़ को या गन्ना छीलना हो तो बगल की जो डाढ़ाएँ हैं उन डाढ़ाओं से ही छीलते हैं। और फिर जो कौर खाया है उस पूरी शाक को कहीं पेस्ट पीसते हैं तो पीसते हैं वो मसूरों से, दांतों से। तो दांतों के चार विभाग जो हैं, रदन, छेदन और पेशन, ये दांतों के चार विभाग हैं। तो ये तीन ही हैं शायद, और डॉक्टर साहब बताएंगे चौथा कोई। हाँ वो चबाना जो है, अब उसके पीछे के जो दांत हैं उसकी दो हैं, एक एक तो ज़्यादा होती है, एक कुछ कम होती है, और एक ज़्यादा पावर वाला। तो सबसे पीछे वाला जो है वो ज़्यादा पावर वाला है, वो पेशक कहलाते हैं, पेशक। तो रद में तिनका दबा करके, दांतों में तिनका दबा करके मैं तुझसे, ये यशोदा प्रार्थना करती है कि गोचरे सकृत माम आने, मेरे बेटे को मेरी आँखों के सामने एक बार तू ले आ। अरे विधाता तू मेरे ऊपर ये कृपा कर कि गोचरे मम आने, मेरे नेत्रों के सामने मेरे पुत्र को ले आ। सकृत अपे क्षणम अपि, एक बार ही सही, एक क्षण के लिए ही सही, आज मेरे पुत्र को मेरे सामने अरे विधाता तू दिखा दे। और मत्सरम तेज, मेरे प्रति जो तू ईर्ष्या का भाव धारण किए हुए है मुझे दुख देने का, अरे विधाता इस मात्सर्य का तू त्याग कर दे। अब चापल का वर्णन करते हैं, यशोदा चापल चपल होकर के नंद बाबा को भी खरी खोटी सुना रही है, बेटा से इतना प्रेम और धनी से लड़ाई, धनी से लड़ाई कर रही है के किम कुर्ते हर में तिष्ठन आयम निरपत्र पहा। ये दाढ़ी वाले को देखो तो सही, निरपत्र होकर के, निर्लज्ज होकर के, कहीं ये हर्म में महल में बैठा हुआ है। नंद बाबा है, नंद बाबा से कह ऐसे कह निरपत्र पहा, निर्लज्ज। हाँ वो संस्कृत में नहीं है ऐसा कोई, ये तो मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। यशोदा कह रही होंगी ऐसे ही, उस दाढ़ी वाले के पास में जा, वो बैठा हुआ है वहाँ पे निरपत्र निर्लज्ज होकर के। ब्रजपति ब्रूते मुग्धो आयम अत्र मुदा जनहा, ये ब्रज के जितने भी अंध लोग हैं ना ये सब भी मूर्ख हैं, वो सब मूर्ख हो गए यशोदा के लिए, बेटा के लिए, बेटा के सामने सब। ब्रजपति इति ब्रूते, उस बूढ़े को सब लोग ब्रजपति ब्रजपति कहते हैं, काय बात का ब्रजपति है, उसमें बुद्धि तो है ही नहीं। हमारे बेटे को, मेरे बेटे को मथुरा छोड़ करके और खाली हाथ लौट आया, तब झुझला करके कह रही हैं कि ब्रजपति इति ब्रूते, सब इसे ब्रजपति कहते हैं। मुग्धा, ये सारा जो ब्रज का जो जन है ना, जो उसको ब्रजपति ब्रजराज ब्रजराज कहते हैं, सब मुग्ध हैं। अत्र मुदा जनहा, आनंद पूर्वक ये जन उस बूढ़े को बृजपति कहकर के संबोधित करते हैं, परंतु वो निर्लज्ज देखो महल में बैठा हुआ है। आह तनयम प्राणेभ्योपि प्रियम परिहृत्यतम, मेरे बेटे को जो मुझसे मेरे प्राणों का भी प्यारा है, और उसको छोड़ करके उसको मथुरा छोड़ाया और खुद लौट करके ले आया। कठिन हृदय गोष्ठे स्वरी प्रविश्य सुखी अति, ये कठिन हृदय गोष्ठ में इस ब्रज में स्वेच्छा से प्रवेश कर लिया है। बेटा ने इसको कुछ रत्न दे दिए हैं और उन रत्न को लेकर के खुशी खुशी चलाया, बेटे को छोड़ाया, कहाँ गई इसकी बुद्धि। नंदबाव से के लिए ये चपलता होकर के बाबा से आड़े टेढ़े वचन, जो कभी नहीं कहती हैं ऐसे वचन अब कह रही हैं कि कठिन हृदय गोष्ठे स्वरी प्रविश्य सुखी यति, और कैसा सुख मान रहा है। मुझे जो कुछ लाया है ना मथुरा से भेंट, वो मुझे दिखाना भी मत, रख अपने पास, इसका भोग तू ही कर, हमें नहीं चाहिए। ऐसे नंदबाव से खूब झगड़ा हो रहा है यशोदा मैया का कि किम इव कुरते हरमे, देखो सही क्या कर रहा है ये हरमे में, महल में बैठा हुआ तिष्ठन माने बैठा हुआ, अयम निरपत्र रहा, इसे जरा भी लाज नहीं आती है, इतना बूढ़ा हो गया। ब्रजपति इत ब्रूते, दुनिया इसको ब्रजपति कहती है, मुग्ध हो जो मूर्ख हैं वो ब्रजपति कहेंगे, इसमें राजापनी की बुद्धि है क्या जरा भी। अत्र मुदा जन, जो मूढ़ जन हैं वे मूढ़ जन इसको मुग्ध, इसे ब्रजपति ब्रजपति कहते हैं। जाओ उस ब्रजपति के पास में जाओ, आह तनयम प्राण विप्रियम परिहृत्य वा तम, मेरे प्राणों से भी प्यारे पुत्र को छोड़ करके ये कठिन हृदय गोष्ठ में स्वरी प्रविश्य हंसते हंसते लौट करके चला आया। अकेले गया था पुत्र को लेकर के, और अकेले अकेले लौट आया, और सुखी अति, और इस समय सुखी हो रहा है। ये यशोदा की चपलता कहीं प्रकट हो रही है इससे। अब उन्माद, कमे पुत्रो नीपाह, अरे कदम वृक्षो मेरा पुत्र कहाँ है। कथयत कुरंगहा किमि वह, बताओ बताओ हे कुरंग हे मृगो मेरा पुत्र कहाँ है। किम इह वह बभ्रामाभ्यर्ण्य भरत, तुम यहाँ मेरे अभ्यर्ण्य में मेरे आंगन के आसपास क्यों घूम रहे हो। मेरा पुत्र कहाँ है हे नीप मन कदम्ब के वृक्ष, तुम मुझे बताओ, कथित मन बताओ। कुरंगा किमे वह सब बभ्राम अभ्यर्ण्य, हे कुरंगो क्या वह अभ्यर्ण्य, तुम इस अभ्यर्ण माने मेरे आंगन में बभ्राम माने घूम रहे हो, बताओ भरत वो कहाँ है। तद उदंतम मधुकरा, अरे भोरो तुम उनके उदंत माने उनके कथा को, उसके चरित्र को मेरे सामने वर्णन करो। इति भ्रामम भ्रामम, ऐसा कहकर के भ्रमण करते करते भ्रम भर विदुना यदुपते, भ्रम से भरी हुई और विदुना माने दुखी होती हुई, श्री यशोदा हे यदुपते हे श्री कृष्ण, मैं देख करके आया हूँ कोई अतिथि कृष्ण के पास में पहुँच करके खबर दे रहा है कि हे यदुपते भवंतम पृच्छन्ती, तुम्हारी माँ आपको पूछती हुई दिशि दिशि यशोदा विचरती, वो उन्माद दशा में जगह जगह पूछती हुई डोल रही है कि अरे कदम्ब के वृक्षों क्या तुमने कृष्ण को देखा, अरे कुरंग क्या तुम्हारे आसपास कहीं घूमते हुए तुमने कृष्ण को देखा, अरे मधुकर उनके चरित्र को हमारे सामने तुम कह दो। ऐसे भ्रम में प्राप्त करते हुए वो श्री यशोदा उस समय विदुना दुखी होकर के आपको पूछ रही है दिशा दिशाओं में। अब मोह की दशा का वर्णन कर रहे हैं कि कुटुम्बिन मनस्तटे विदुरताम विदस्य कथम प्रसाद है दृशम मनाक तब सुतः पुरो वर्तते इदम ग्रहणी मे ग्रहम न करो शून्य मित्याकुलम ससोचत तब प्रसूम यद कुलेंद्र नंदक पिता। और उस समय श्री नंद बाबा यशोदा को धैर्य दिलाते हुए कह रहे हैं कि हे कुटुम्बिनी मेरे कुटुंब का पालन करने वाली तुम ही हो। हे कुटुम्बिनी मनस्तटे विधुरताम विधस्य कथम तुम अपने मनस्तटे माने मन के भीतर मन के स्थान पर विधुरताम विधस्य कथम क्यों दुखी हो रही हो। तुम अपने मन में इतना दुख क्यों पाले हुए हो। प्रसाद है दृशम जरा आंख खोल करके तो देखो। प्रसाद है दृशम तुम अपनी आंख खोल करके तो देखो। मना माने कुछ देर के लिए आंख खोल करके तो देखो। तब सुता पुरोवर्तते तुम्हारा पुत्र सामने ही है। ये केवल बहलाना है। तुम्हारा पुत्र सामने ही है माने आने वाला है। तुम्हारा पुत्र सामने ही है। तब सुता पुरोवर्तते हे पुत्री हे कुटुम्बनी तुम क्यों दुखी हो रही हो। अपनी आंखों को प्रसाद है अपनी आंखों को खोलकर जरा देखो। देखो तुम्हारा पुत्र आ ही रहा होगा। तब सुतः पुरोवर्तते तुम्हारा पुत्र सामने आने वाला होगा। इदम ग्रहणे में ग्रहण न कुर शून्यम इत्याकुलम हे ग्रहणी कहीं मेरे घर को शून्य मत कर देना। ऐसा नहीं हो कि तुम कहीं अपने प्राणों का त्याग कर दो। नंदवा कह रहे हैं कि इदम ग्रहणी में ग्रहण न करो शून्यम हे ग्रहणी कहीं मेरे घर को शून्य मत कर देना। क्योंकि ग्रहणी ग्रहण उच्चते ग्रहणी ही घर है। घर का नाम ही ग्रहणी है। ग्रहणी है तो घर है नहीं तो ग्रह नहीं है। तो मेरे घर को कहीं शून्य मत कर लेना। इत्याकुलम ऐसा आकुल होकर के ससोचत तब प्रसूम यद कुलेंद्र नंदक पिता ऐसे हे तब पिता नंदा तुम्हारे पिता नंद यहाँ पर हे यद कुलेंद्र ससोचती वे दुखी हो रहे हैं। नंद बाबा अत्यंत अत्यंत दुखी होते हुए विराजमान हो रहे हैं। वे नंद अत्यंत दुखी होकर के विराजमान हो रहे हैं। अपतुष्टि की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि पहले आयोग हुआ। आयोग के बाद में जब प्राप्ति हुई तो सिद्धि हुई। तो आयोग के बाद में सिद्धि सिद्धि के बाद में तुष्टि और तुष्टि के बाद में स्थिति। ये चार स्थिति हैं। तो सिद्धि की स्थिति माने कृष्ण आ गए तो ये सिद्धि की स्थिति हुई। और तुष्टि की स्थिति है कि आ चुके हैं ये तुष्टि की स्थिति है। और फिर निरंतर रह रहे हैं ये स्थिति की स्थिति है। तो यहाँ पर तुष्टि की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। तापुत्र मंक मारोप्य स्नेह स्मृत पयोधरा हर्षर विभलतात्मान शिष्य नेत्र जयी जलई। ये ब्रह्म मोहन लीला का प्रसंग है कि श्री कृष्ण ही बछड़ा बालक सब बने हुए हैं। अरे हाँ योग में हाँ योगी सिद्धि। अच्छा ये सिद्धि है कि बिलोक्य रंग स्थल लब्ध संगमम बिलोचनाभीष्ट बिलोचनम हरिम स्तन्यई असिंचन नव कंकु कांचलम देव्यक्षणाद आनक दुंधवे प्रिया। आनक दुंधवे प्रिया श्री आनक दुंधवी माने वसुदेव जी। वसुदेव जी का नाम ही आनक दुंधवी है। वसुदेव जी का जिस समय जन्म हुआ उस समय देवताओं ने डंका बजा करके पहले से ये घोषणा कर दी थी कि इनमें श्री कृष्ण का जन्म होगा और ये कृष्ण के पिता होंगे। ये देवताओं ने पहले घोषणा कर दी थी इसलिए बसदेव जी का एक नाम पड़ गया आनक द्वंद्वी। तो आनक द्वंद्वी प्रिया, बसदेव जी की जितनी भी प्रियाएं हैं वे सब बिलोक रंग स्थल लब्ध संगमम, श्री कृष्ण रंगस्थल में मथुरा में पहुंच गए हैं कुश्ती लड़ने के लिए, उनका दर्शन करके बिलोचना भीष्ट बिलोचनम हरिम, श्री हरि इनके नेत्रों के अभीष्ट हैं, ऐसे श्री हरि का दर्शन करके बसदेव जी की 18 जो पत्नियां हैं उन सभी 18 पत्नियों ने स्तनई असिंचन नवकुंकुना कामचलम, उनके सभी के स्तनों से कृष्ण के वात्सल्य में दूध उतर आया और उनके स्तनों से दूध टपकने लगा। तो स्तनई असिंचन नव कंचुकांचलम, उनके अंचल दूध से भीग गए। देव्य क्षणात्, एक क्षण के लिए उस समय आनंद में दिव्य मन वे देवी देवियां, कौन देवियां, बोले आनक द्वंद्वी प्रिया, जो अक्रूर जी की प्रिया थी ऐसी वे सभी देवियां श्री कृष्ण का, हाँ बसदेव जी की, हाँ बसदेव जी की जितनी भी प्रियाएं हैं आनक द्वंद्वी प्रिया, बसदेव जी की सभी प्रियाएं स्तन से उनके अंचल भीग गए। तो रंगस्थल में प्राप्त होने वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर जिनके नेत्रों को अभीष्ट की प्राप्ति हो गई है, ऐसे हरि का दर्शन करके सभी देवियां जो कि आनक द्वंद्वी श्री बसदेव जी की पत्नियां थीं, वे क्षणात् माने उस क्षण स्तन्यई असिंचन नव कुंकुम नाम नव कंचुकांचलम, उन्होंने दूध से अपने आंचल को भिगो दिया, अर्थात उनके स्तनों से दूध प्रस्रवित होने लगा और उनके अंचल आंचल भीग गए। तो स्नेह असिंचन नव कंचुकांचलम, कंचुक के ऊपर जो अंचल है माने उनका जो आंचल है वो आंचल भीग गया। अपतुष्टि, ये आयोग की स्थिति थी, फिर सिद्धि की स्थिति हुई, अब तुष्टि की स्थिति वर्णन करेंगे। कि तापुत्र मंक मारोप्यो स्नेह स्नुत पयोधरा, जिस समय ब्रह्ममोहन लीला में कृष्ण ही बछड़ा बालक बन गए हैं, उस समय बछड़ाओं के लौटने का जब समय हुआ, कृष्ण बछड़ा चराने के लिए जा रहे हैं, वो बच्चा सब बछड़ा चराने के लिए आते हैं और गैयाओं के आने का समय है, उस समय श्री कृष्ण जो उन सखाओं के बीच में भी विराजमान हैं वे बछड़े को चूमते हुए बछड़े की गलबैया दे करके उसके गाल से गाल मिलाकर कह रहे हैं, ओ बुद्धा, ओ लक्खी, ओ मोहना, ओ सोहना, भूख लग रही है भैया, चिंता मत कर, तेरी मैया अभी आती होगी, तो दूध पे बांधो, ऐसा कह करके बछड़े के गाल से गाल लगा करके और बछड़े से कह रहे हैं, चिंता मत कर, मैं ओ मोहना, ओ लक्खी, ओ सोहना, मैं तुझे अभी दूध पिलाऊंगा, ऐसा कह करके बछड़े से प्यार कर रहे हैं। और प्यार करते हुए बछड़ाओं को जब लौट आए, वे बछड़े आगे आगे चल रहे हैं और श्री कृष्ण जब आए और बछड़ा बालक सबरे आए, उस समय सारी गोपियां और गाय पहले अपने पुत्र से जितना प्रेम था उससे अब 100 गुना प्रेम इनका कृष्ण जो बछड़ा बालक बन गए हैं उनके प्रति हो गया है। तो स्थिति यह है कि माने जो अंतर है वो अंतर अनुपात बिल्कुल वैसा का वैसा है, पहले अपने पुत्र से जितना प्रेम था उससे 100 गुना कृष्ण से था, अब कृष्ण बन गए हैं बछड़ा बालक तो कृष्ण के बराबर पहले जितना प्रेम था उतना होने लगा अपने बछड़ा बालकों से, और इनके साथ में भी कृष्ण हैं तो उनकी तुलना में अनुपात में वही 100 गुना प्रेम वहां पर ज्यादा है। ऐसे प्रेम निरंतर निरंतर असीम रूप में श्री कृष्ण बढ़ा रहे हैं। ये रस की रीति है। तो ताह पुत्रम अंकम आरोप्य, उस समय अपने अपने पुत्रों को इन माताओं ने अपनी गोदी में ले लिया। बालक खेल करके आए और खेल करके आए और मैया मैया कह रहे हैं, सो मैयाओं ने उठा करके अपने पुत्र को अपनी गोदी में ले लिया। तापुत्रम अंकम आरोप्य स्नेह स्नुत पयोधरा, उनके स्तनों से दूध की धारा प्रवाहित होने लगी। और हर्ष विभल तात्माना, उनके हृदय हर्ष से विभल हो गए हैं। और शिशुर नेत्र जई जलई, आंसुओं से उन्होंने अपने आप को भिगो दिया। वे आंसुओं से अपने आप को भिगोती हुई विराजमान हो रही हैं। ये श्रीमद् भागवत का उदाहरण दिया। अब ललित माधव से उदाहरण दे रहे हैं। नव नयो स्तनयो अपि युग्मतः परिपतत अभि रसौ पय सांझरई अह बल्लभ राज गृहेश्वरी स्वतनयम प्रणयात अभिषिंचती। कि श्री कृष्ण जब गैया चरा करके लौट करके आए, उस समय श्री यशोदा ने कृष्ण को अपने बक्षस्थल से अपने बेटे को चुपका रखा है और उस समय उनके आँखों से भी दूध आ बह रहा है और उनके स्तनों से भी दूध, आँखों से आंसू और स्तनों से दूध बह रहे हैं और उससे श्री कृष्ण का अभिषेक हो रहा है। ये कह रहे हैं नयन यो हो स्तन यो अपि युग्मतः, नयन से भी और स्तन से भी, नयन यो हो और स्तन यो हो, दोनों नेत्रों से और दोनों स्तनों से, युग्मतः माने एक साथ, परिपतत अभि रसौ, रस इनके नेत्रों से टपक रहा है, पय साम झरई, पय दोनों के लिए प्रयोग होता है, दूध के लिए भी पय शब्द का प्रयोग होता है और जल के लिए भी पय शब्द का प्रयोग होता है। तो नेत्रों से और स्तनों से दोनों से पय की धारा जो प्रवाहित हो रही है, माने एक जगह आंसू और एक जगह दूध की धारा जो प्रवाहित हो रही है। आह बल्लभ राज गृहेश्वरी, श्री बल्लभ माने गोप, उनके जो राजा हैं उनकी गृहेश्वरी श्री यशोदा स्वतनयम प्रणयाद अभिषिंचती, वे श्री यशोदा अपने पुत्र को स्नेह से सिंचित करती हुई विराजमान हो रही हैं और पुत्र को छाती से उन्होंने लगा रखा है। बल्लभ माने स्वामी और बल्लभ माने गोप, ये बल्लभ राज है, मिसप्रिंट हो सकता है, तो बल्लभ माने गोपों के राजा और नवन यो नहीं है, नयन यो मिसप्रिंट है कहीं मेरे में, तो नयन यो स्तन यो अपि, दोनों नेत्र और दोनों स्तनों से जो पय की धारा बह रही है माने आंसू और दूध की धारा बह रही है, उससे बल्लभ राज गृहेश्वरी गोपों के स्वामी गोपराज श्री नंद के ग्रह की ईश्वरी श्री यशोदा, उन्होंने अपने पुत्र को प्रणय के कारण अभिषिंचित कर दिया। आगे करें अब स्थिति, ये स्थिति का बड़ा सुंदर विवेचन है और इसमें श्री जीव गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर शास्त्रार्थ और प्रमाण दे करके श्री कृष्ण सर्वदा ब्रज में विराजमान हैं इस बात को यहाँ सिद्ध करेंगे। स्थिति माने श्री कृष्ण सना सना एक जगह बसे हुए हैं और ये बात भी है कि कहीं जो गति है उसकी पूर्णता स्थिति में ही है, जहाँ भी गति है गति की पूर्णता स्थिति में ही होती है। तो स्थिति की बात का अब यहाँ पर निरूपण कर रहे हैं कि श्री कृष्ण भले मथुरा गए, यहाँ गए, वहाँ गए, फिर बाद में लौट करके ब्रज में ही वे स्थायी रूप से विराजमान होते हैं। हाँ, बल्लभ माने गोप और बल्लभ माने स्वामी, ये दोनों में अंतर है। यहाँ पर बल्लभ कह दिया इन्होंने, बल्लभ राज नहीं है वो, बल्लभ राज, गोप जाति को बल्लभ कहते हैं। अब विदग्ध माध्यम कह रहे हैं, आह कमल गंधे अत्र सौंदर्य वृंदे विनिहित नयनेयम त्वन मुखेन्दोर मुकुंदः कुछ कलश मुखाभ्याम अम्बरस्नोप मम्बा तब मुह अति हर्षात वर्षते क्षीर धाराम। देखो आह माने बड़े आनंद की आश्चर्य की बात है, ये आह विस्मय में विस्मय बोधक एक शब्द है आह के आह बड़े आश्चर्य की बात है। कमल गंधे अत्र सौंदर्य वृंदे विनिहित नयनेयम त्वन मुखेन्दोर मुकुंद, हे मुकुंद आपके त्वन मुखेन्दो आपके मुख कमल के ऊपर ही विनिहित नयनेयम आपके मुख कमल के ऊपर ही यशोदा ने अपने नेत्र को स्थापित कर रखा है। तब विनिहित नयनेयम आपके मुखकमल के ऊपर ही यशोदा ने अपने नयन को स्थापित कर रखा है। आपका मुख कैसा है उसका वर्णन कर रहे हैं कि कमल गंध है जिससे कमल सरी की गंध आ रही है। आह कमल गंध है, कमल सरी की जहां गंध आ रही है ऐसी जहां स्थिति है। अत्र सौंदर्य वृंद जो सौंदर्य वृंद है उस सौंदर्य वृंद को जो धारण किए हुए हैं अत्र सौंदर्य वृंद तो कमल गंधे माने कमल की जहां सुगंध है सौंदर्य वृंदे सौंदर्य का समूह जहां पर विराजमान है विनिहित नयन नियम वहां पर अपने नेत्र को स्थापित करके त्वन मुखेन्दो मुकुंदो आपके मुख की गंध और मुख के सौंदर्य वृंद पर अपने नयन को रख करके हे मुकुंद यशोदा को देखो कि कुछ कलश मुखाभ्याम अम्बरस नोप मम्बा आपकी अम्बा आपकी माँ कुछ कलश मुखाभ्याम उनके कुछ कलश के छोर से माने स्तनों के अग्रभाग से और अम्बरस नोप उनका जो अंचल है वो स्नोप मम्बा स्नोपम माने वो भीग रहा है उनका अंचल दूध की धारा से भीगता हुआ चला जा रहा है। और तब मुह अति हर्षात अत्यंत हर्ष के कारण वर्षति क्षीर धारा तुम्हारी माँ दूध की धारा की ही वर्षा करके तुमको नहला रही है। ये स्थिति के बाद में अब कृष्ण जैसे आ गए तो आप कृष्ण मैया के पास में ही रहेंगे, ये स्थिति की जो बात है वो स्थिति की बात का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। अब इस स्थिति की बात का बहुत सुंदर श्री जी गोस्वामी जी ने कम से कम अरे हाँ करीब 5 पेजों में उसका ये स्थिति का और कृष्ण की लीला की नित्यता का वर्णन किया। बड़ा सुंदर विवेचन है ये, थोड़ा सा देखेंगे दुर्गा स्कंदनी की टीका। ये अम्बर स्नोपम माने अम्बर को गीला करते हुए विराजमान है, इससे स्थिति ही सूचित हो रही है। नित्य स्थिति का माने श्री कृष्ण लौट करके आते हैं तो नित्य स्थिति जो है उसका ही यहाँ पर वर्णन किया गया है। यहाँ पर कुछ सिद्धांत उनमें सिद्धांतों का हम वर्णन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण का ब्रजवासियों के साथ में कभी भी वियोग नहीं है। ये माने कहना बड़ा गलत होगा कि कृष्ण केवल 11 वर्ष 5 महीने ब्रज में रहे और इसके बाद में 15 वर्ष मथुरा में रहे और बाद बाकी के 125 वर्षों में शेष के जो वर्ष हैं करीब करीब 88 वर्ष वो आप द्वारका में रहे। तो द्वारका लीला ही प्रधान है, ब्रज की लीला तो केवल 11.5 वर्ष की है, मथुरा लीला केवल 15 वर्ष की है, तो मुख्य लीला जो है वो तो द्वारका की लीला ही होगी। इसका खंडन करते हुए कह रहे हैं नहीं, ब्रज में कृष्ण सर्वदा सर्वदा ब्रज में विराजमान हैं और उनके ब्रज ब्रजेंद्र नंदन के रूप में ही उनकी स्थिति मूल स्थिति है। तो इसके लिए विशेष सिद्धांत जो हैं वो विशेष सिद्धांत उनने उनको प्रस्तुत करते हैं। श्री कृष्ण सत्य संकल्पता हैं ऐसा वेदों में कहा गया। वेदस्तुति में श्रीमद्भागवत में ये कहा गया कि और अनेक जगह पर ये कहा गया कि श्री कृष्ण सत्य संकल्प होकर के विराजमान हैं और उन्होंने जो बात कही वो बात कभी झूठी नहीं होती। तो मथुरा जाते समय कृष्ण ने ये कहा था कि मैं जल्दी आऊँगा जल्दी आऊँगा, इसलिए जल्दी आऊँगा ये जो वचन है कृष्ण के इसको झूठा नहीं कर सकते हैं। कृष्ण आए, हाँ नहीं नहीं वो तो अलग बात है। तो श्री कृष्ण ने जाते समय ये कहा था कि ज्ञातिन वो दृष्टुमेश्याम विधाय सुरदाम सुखम, मथुरा में नंद बाबा तेरे सुर जो है ना उनको सुख दे करके हम अपने जाति वालों को देखने के लिए आएंगे। आप देखिए दो शब्दों पर ज्यादा ध्यान देना, सुहृत किसके लिए कहा गया मथुरा, सुहृत जो है उसके साथ में कोई रक्त संबंध होना जरूरी नहीं है, और ज्ञातीन कहकर के जाति वाले कहकर के उसके साथ में रक्त संबंध है। तो इससे अपने आप ज्ञातीन वो दृष्टुमेश्यामः, हम अपने जाति वालों को अपने घर वालों को देखने के लिए आएंगे, मित्रों को सुख दे करके। मित्र दूर होता है, जाति वाला अधिक निकट होता है। तो इससे पता होता है कि श्री कृष्ण अपने आप को गोप मानते हैं, वे अपने आप को यादव नहीं मानते हैं। ये यहाँ पर सिद्ध हो रही है कि ज्ञातीन वो दृष्टुमेश्यामः विधाय सुरदाम सुखम, अर्थात दर्शनस्य पुरुषार्थेन निर्देशो, हम अवश्य आएंगे। अब ये कृष्ण का तुम दर्शन करोगे, कृष्ण का दर्शन ये स्थिति जो है वही पुरुषार्थ रूप में स्थित है। यदि कृष्ण का केवल 11 वर्ष के लिए ही ब्रज का वास होता तो ब्रज लीला उपास्य नहीं होती, वो केवल टेम्पररी है और टेम्पररी जो वस्तु है वो उपास्य नहीं होती है, जो परमानेंट वस्तु है वो उपास्य होती है। परंतु हर जगह शास्त्र में ब्रजलीला को उपास्य कहा गया, इसका मतलब है कि दर्शन जो है श्री कृष्ण का ब्रज में जो दर्शन है वह सना सना है, इसलिए वो उपास्य होकर के नित्य अवस्था अवस्था यह कहीं सिद्ध हो रही है कि कृष्ण भले 11.5 वर्ष के बाद में मथुरा चले गए, 11.5 से पहले ही 11 वर्ष 5 महीना कुछ दिनों के मथुरा चले गए, परंतु तो श्री कृष्ण की नित्य अवस्थायित्व बोधाई थी, ब्रज में नित्य हैं और इसीलिए ब्रजलीला सदा सदा शास्त्रों में परम परम उपास्य है। नहीं तो 11 वर्ष की लीला को तो इतना उपास्य माना और जो 89 वर्ष की लीला है उसको ठंडन पाल, उसका कोई ध्यान नहीं करे, सब ध्यान जो भी ध्यान करें वो ब्रजलीला का ध्यान करें और ब्रजलीला को ही सर्वश्रेष्ठ करके माने, तो ये कैसे हो सकता है। इसलिए यहाँ पर प्रसंग जो चल रहा है वो पहले अयोग था, अयोग के बाद में सिद्धि हुई, फिर तुष्टि हुई और तुष्टि के बाद में अब स्थिति, इसको यहाँ पर दिखा रहे हैं, स्थिति को दिखा रहे हैं। इसी बात को श्री ब्रह्मा जी कहीं कह रहे हैं कि तथापि भूमन महिमा गुणस्थिते विबोध मरहत अमलात्म अमलांतरात्म भी ही, हे भूमन आपकी जो महिमा है उसको जो निर्मल चित्त वाले हैं वे ही जान सकते हैं, अर्थात मूर्ख लोग यथाश्रुत रूप में उस अर्थ को नहीं जानेंगे, जो बुद्धिमान जन हैं वे तात्पर्य अर्थ को स्वीकार करके वे जानते हैं, अमल अंतर वाले अमल हृदय वाले वे इस बात को जानते हैं कि आप सर्वदा ब्रज में विराजमान रहते हो और आगे आपकी जो मथुरा गमन की लीला होगी वो लीला होने पर भी ब्रज का आप कभी त्याग नहीं करते हो। तो तथापि भूमन हे सर्वव्यापक, ब्रह्मा की स्तुति है, भूमन माने जो सर्वत्र व्यापक है, ऑल परवेंडिंग हो करके जो विराजमान है, महिमा गुण स्थिति, आपकी महिमा और आपके गुण विबोध मरहती, वे लोग ही जान सकते हैं जो अमल अंतरात्मा वाले हैं, माने महाबुद्धिमान और निर्मल हैं। इति अत्र विबोधम बोध विषयी भवितुम इति बात, उनके ही समझ में ये बात आएगी, जो बुद्धिमान जन है उनके समझ में ही ये बात आएगी। तो श्री कृष्ण ये कहकर के गए थे कि ज्ञातिन वो दृष्टुमेश्याम। उद्धव जी भी जब आए तो एक तो कृष्ण के वचन हो गए मैं आऊंगा, यदि नहीं आते तो वे वचन कृष्ण झूठा कहलाएंगे, पंत कृष्ण झूठे नहीं हो सकते हैं, कृष्ण सत्यवाक हैं। इसी तरह से उद्धव जी के वचन हैं 46वें श्लोक अध्याय में, भ्रमर गीत के प्रसंग में, कि हत्वा कंसम रंग मध्य प्रतीपम सर्वसात्वताम, जो कंस सारे यादवों का विरोधी था, प्रतीप माने उल्टा, प्रतीप माने बैरी, जो सबका बैरी था, यदा व समागत्य कृष्ण सत्यम करोति तत्, कृष्ण जो तुमसे ये कह करके गए थे कि मैं आऊंगा, कृष्ण उस बात को सत्य करेंगे, तो उद्धव ने भी यही बात कही, इसलिए आगमिष्यति अधीर्ण कालेन ब्रजम अच्युतः, वे सर्व गुणों से युक्त जो अच्युत हैं, माने किसी भी गुण में उनमें कमी नहीं है, सर्व गुण की पूर्णता जिनमें विद्यमान है, ऐसे वे अच्युत आगमिष्यति अधीर्घेण, शीघ्र ही वे ब्रज लौट करके आएंगे, और प्रियम विधास्यते पित्रो, आप माता पिता का कल्याण करेंगे, भगवान सात्वताम पति ही, वे ब्रजवासियों के यादवों के पति हैं। तो उद्धव के वचन भी ये दिख रहे हैं, तो पित्रो प्रिय विधानार्थम कल सदा तत्संयोग एव, माता पिता का प्रिय करने के लिए श्री कृष्ण सदा ब्रज में ही रहते हैं। यहाँ पर जो प्रतिपादन चल रहा है वो इस बात का चल रहा है कि कृष्ण भले मथुरा गए हों, एक स्वरूप से भी ब्रज में ही सर्वदा रहते हैं, और इसीलिए ब्रजलीला सबके लिए उपास्य है, यदि केवल 11 वर्ष की होती तो वो परम उपास्य नहीं होती, सदा उपास्य नहीं होती। अब श्री कृष्ण लौट करके कब आए, माने कृष्ण कह करके गए, उद्धव से कह के गए, और कुरुक्षेत्र में भी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे गोपियों मुझे जल्दी से अपना मिलन प्राप्त कराओ। तो ये सारे वचन ये सिद्ध कर रहे हैं कि कृष्ण को आने की जल्दी है। अब ये कृष्ण का आगमन कब हुआ इसका निर्धारण कर रहे हैं कि दंतवक्र बधानंतरम एव, दंतवक्र का वध होने के बाद में श्री कृष्ण यहां पर आए, ये शास्त्रों में कहा गया है। स्वयं श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र मिलन की लीला में कह रहे हैं कि अपस्मर्थ न सख्य स्वानाम अर्थ चिकित्सया गतांश चरायतांश शत्रु पक्ष क्षपण चेतसाह, कि हे गोपियों अपस्मर्थ हो, तुमको याद है कि नहीं, न सख्य अरी सखियो, हे गोपियों अपस्मर्थ हो, याद करो याद करो, कि स्वानाम अर्थ चिकित्सया, मैं अपने बंधु बांधवों का कार्य संपादित करने के लिए, अर्थात श्री दाऊ भैया के पिता देवकी बसदेव जो कंस के कारागार में मुक्त थे उनको मुक्त कराने के लिए, अब दाऊ भैया ये तो अपना ही कार्य हो गया, दाऊ भैया के माता पिता यदि बंदी हैं देवकी बसदेव, तो उनको स्वानाम अर्थ चिकित्सया, उनको कंस के कारागार से मुक्त कराने के लिए गतान में मथुरा गया था, परंतु चरायतान वहां पर मुझे देर लग गई, क्योंकि शत्रु पक्ष क्षपण चेतसाह, शत्रुओं के पक्ष में ने मेरे आगमन में सना सना बाधा डाली और उनमें मेरा चित्त उझल उलझ गया, शत्रु पक्ष उनमें क्षपण चेतसाह मेरा चित्त उलझा रह गया, इसलिए मुझे देर हो गई, मुझे क्षमा करो क्षमा करो। ये कुरुक्षेत्र में ठाकुर कह रहे हैं। हाँ वो बस जरासन जरासन भी आ रहा है, और ये जो आया ये तो जरासन तो पहले हो गया, और और फिर इसके बाद में भी कहीं ना कहीं झगड़ा रहा है। कुरुक्षेत्र मिलन तक का कृष्ण चैन से कभी नहीं बैठे हैं, वहाँ पर द्वारका में भी एक न एक कभी पौंडक आक्रमण कर रहा है, कभी जरासंध जो है उसको मारने के लिए जाना है, कभी शाल्व ने द्वारका के ऊपर आक्रमण कर दिया, कभी मिथ्या वासुदेव ने आक्रमण कर दिया, ये सब झमेले रहे हैं। और पांडवों के ऊपर कोई न कोई आपत्ति रही, उसको भी कृष्ण अपना मानते रहे, उन आपत्तियों को भी दूर करना है। तो शत्रु पक्ष क्षपण चेतसा, शत्रुओं के कारण मेरा चित्त इतना उद्विग्न रहा कि मैं तुम्हारे पास में पूरा नहीं आ सका। तदिदम शत्रु बधांते दंत बकरे पे शांते, शत्रुओं का जब वध हुआ तब दंत बकर का की शांति हो गई। श्री कृष्ण ने पूतना से लेकर के और विदुरथ पर्यंत मारधार का काम किया, फिर इसके बाद में मारधार छोड़ दी। तो दंतवक्र और विदुरथ ये दोनों के दोनों कृष्ण से लड़ने के लिए आए। कृष्ण गए हुए हैं राजसु यज्ञ का समाधान करने के लिए, वहां शिष्यपाल का वध कर दिया राजसु यज्ञ में, और शिष्यपाल गाली दे रहा था, उसका चक्र काट दिया, उसकी ज्योति कृष्ण में मिल गई। अब श्री कृष्ण लौट करके जब आगे द्वारका, द्वारका में उस समय शाल्व का वध किया, और शाल्व का वध करके जैसे ही विजय जुलूस उनका निकल रहा है और द्वारका में प्रवेश करना चाह रहे हैं, इतने में ही पश्चिम दिशा से बड़ी भारी आंधी उठती हुई दिखी, नहीं पूर्व दिशा से बहुत बड़ी आंधी उठती हुई दिखी। तो जब आंधी देखी तो कृष्ण पहचान गए, अरे ये दंतवक्र आ रहा है, शिष्यपाल के वध की बात सुनकर के ये दंतवक्र आ रहा है। पता चला कि दंतवक्र जा रहा था अपने भाई शिष्यपाल का बदला लेने के लिए इंद्रप्रस्थ, कि सुना है इंद्रप्रस्थ में मेरे भाई शिष्यपाल को कृष्ण ने अभी अभी मारा है, आजकल में ही मैं कृष्ण को छोड़ूंगा नहीं। और पूरे राजसु यज्ञ को तहस नहस कर दूंगा, युधिष्ठिर को भी मार दूंगा, सबको मार दूंगा। तो बदला लेने में क्रोध से पृथ्वी को कपाते हुआ आया, मार्ग में मिल गए नारद जी दंतवक्र को, कह रहे महाराज कहां जा रहे हो? बोले मेरे भाई का वध कर दिया है शिष्यपाल का कृष्ण ने, मैं बदला लेने के लिए जा रहा हूं। बोले कहां जा रहे हो? बोले मैं इंद्रप्रस्थ जा रहा हूं दिल्ली। बोले दिल्ली में नहीं है कृष्ण, इस समय कृष्ण चले गए हैं द्वारका, और वहां पर शाल्व का आक्रमण हुआ है, और तुमको बिल्कुल अपडेट कर रहा हूं कि हे इस समय शाल्व को भी कृष्ण ने मार दिया है। बिल्कुल अपडेट खबर जो है वो ये है कि शाल्व को भी मार दिया है कृष्ण ने। तो वो आग में और घी पड़ गया, बोले अरे शाल्व भी मर गया, अब तो कृष्ण को छोड़ूंगा नहीं, अब तो द्वारका खत्म करूंगा। तो जो ये धूमधाम करता हुआ पृथ्वी को हिलाता हुआ द्वारका की ओर चला दंतवक्र, श्री कृष्ण देख रहे हैं कि ये द्वारका में आया तो ये द्वारका में तोड़फोड़ करेगा। और जो सैन्य विज्ञान की नीति है वो ये कहती है कि शत्रु के जो युद्ध है वो शत्रु की भूमि पर होना चाहिए, अपनी भूमि पर नहीं होना चाहिए। ये मिलिट्री साइंस का एक मूल नियम है कि अपनी भूमि पर युद्ध मत करो, शत्रु की भूमि पर युद्ध करो। तो इस समय मथुरा जो थी वो जरासंध की राजधानी थी, और जरासंध मर गया था फिर भी मथुरा शांत पड़ी हुई थी। तो कृष्ण को अपनी भूमि पर तक मत आने दो, वहां पर ही रोको। तो कृष्ण जल्दी से अकेले बिना सेना लिए ही जरासंध इसको शिष्यपाल दंतवक्र को रोकने के लिए आप मथुरा आ गए। और मथुरा में कहते हैं कि गोवर्धन के पास में अड़ीग और गोवर्धन इनके बीच में अभी भी दतिया गांव है, दंतवक्रहा उसका पुराना नाम है। वहां पर दंतवक्र से श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। अब दंतवक्र बोला कृष्ण से कि कृष्ण या तो मेरी गदा तुम सह लो या अपनी गदा मुझे मार दो। श्री कृष्ण बोले भाई तू पहले अपने मन की बात निकाल ले, हमने पहले मार दिया तू ची हो गया, तो तेरे मन में कला वो रह जाएगा, मलाल रह जाएगा। पहले तू अपनी, तुझे मौका देते हैं, तू अपना प्रयोग कर ले। तो दंत वक्र ने दोनों दोहत्थी गदा उस समय दोनों हाथ से पकड़ करके बड़ी जोर से घुमा करके कृष्ण के वक्षस्थल के ऊपर मारी, परंतु कृष्ण जरा हिले भी नहीं, जैसे कोई हाथी को फूल की माला से मारी। ये उपमा दी है सुखदेव जी ने, तो हाथी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। अब कृष्ण बोले, अब हमारा नंबर आया। तो कृष्ण ने उस समय अपनी कौमोद की गदा लेकर के जो दंत वक्र की छाती पर मारी, ये इसकी छाती फट गई और वहीं मर गया। दंत वक्र ने कहा, कृष्ण तुमने मेरे भाई को भी मारा है, मुझे भी मारोगे, परंतु मैं तुमसे बदला लूंगा। परंतु कृष्ण ने इसको मार दिया। इसका भाई विदुरथ आया, श्री कृष्ण ने विदुरथ को भी मार दिया। और इस प्रकार पूतना से लेकर के विदुरथ तक कृष्ण ने मारधार का काम किया। फिर आपने स्वयं मारधार करना बंद कर दिया, फिर अक्रूर अर्जुन के द्वारा, पांडवों के द्वारा दुष्टों का वध करवाया महाभारत में। इसके बाद में फिर आपने नहीं किया। हाँ, जय विजय चंदन। विदुरथ ये वो ही है जैसे रावण कुंभकर्ण और उनके साथ में विभीषण, जैसे तो जो तीन हैं, ये कोई तीन हैं और वो किसी दूसरी पत्नी से ही उत्पन्न हुए हैं। ऐसे ही शिशुपाल एक बुआ का लड़का है, दंतवक्र दूसरी बुआ का लड़का है, और विदुरथ किसी अन्य का लड़का है। एक बुआ के ही दोनों लड़का हैं, दंतवक्र और विदुरथ, ये दोनों एक के हैं। तो अपने भाई का बदला, और हैं ये वोई जैसे उधर विभीषण हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी ये। तो विदुरथ तक इन्होंने मारा है। अब वन पर्व रीत्या, महाभारत के वन पर्व की रीति से शाल्ववध सहित आस्य दंत वक्रस्य वधस्य, शाल्ववध के तुरंत बाद दंत वक्र का वध हुआ है। मैं शाल्ववध के साथ में जुड़ा ही हुआ है दंत वक्र का वध, और दंत वक्र वध के समकालम एव पांडवानम वनगमनम। और इधर तो दंत वक्र का वध हुआ है और उधर माने राजसूय यज्ञ समाप्त हुआ, दुर्योधन का अपमान हो गया राजसूय यज्ञ में। द्रौपदी ने कह दिया कि अरे अंधा है, ये भी अंधा ही है क्या? कवियों ने उसको वर्णन कर दिया कि अंधे के अंधा पैदा हुआ, इस तरह से बात कह दी। परंतु तो वो महाभारत में तो नहीं है ऐसा, केवल अपमान की बात आई है, अपमान कह दिया। तो अपने अपमान का बदला लेने के लिए और चिढ़ करके दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से अनुमति प्रदान कर ली कि अब द्यूत सभा को खुलवाया जाए, और वहां पर पत्रिका लिखी गई और पांडवों के पास में इंद्रप्रस्थ में दिल्ली में कहीं निमंत्रण पत्र भेजा गया कि हम निमंत्रण भेज रहे हैं, आप आइए हमसे जुआ खेलने के लिए। और उस दिन जुआ हुआ, और जुआ होकर के पांडव हार गए, और पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, द्वितीय ये वनवास जो है वो पांडवों को हुआ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इधर दंत वक्र का वध हुआ है, दंत वक्र वध के कुछ ही समय बाद समकाल में पांडवानाम वनगमनम, पांडवों को वन जाना पड़ा। माने ये लगभग बिल्कुल आसपास की घटना ही है। तेषाम गमन अनंतरम एव भीष्मादि वध मयतः वधम अयतभार युद्धम, भारत युद्धम। और इसके बाद में ही भीष्म इत्यादि उनने भी अपने प्राणों को फिर इसके बाद में त्याग किया। पांडव वन को चले गए, इधर फिर भीष्म पितामह जो है, वो भीष्म पितामह उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। माने अघैन के महीने में जो एकादशी है, अभी जो आ रही है परसों जो एकादशी आएगी, ये एकादशी मोक्षदा एकादशी है, गीता जयंती है। माने इस दिन गीता पूर्ण हुई, गीता का उपदेश मैंने इसी दिन हुआ। तो एकादश के दिन से मानो जैसे महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था, और सुनाई गई गीता वो 10 दिन बाद सुनी। भीष्म पर्व में गीता का वर्णन है। तो महाभारत जब हो गया और भीष्म पितामह जब मूर्छित हो गए हैं, तब भीष्म पर्व में जाकर के गीता का वर्णन हुआ है। तो सुनाया था, परंतु फिर भीष्म पितामह जो हैं उनने फिर उस गीता को कहीं कहा। संजय ने कहा धृतराष्ट्र को 10 दिन के बाद। हाँ, 10 दिन के बाद संजय ने कहा था। 10 दिन तक उन्होंने धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं पूछा था। हाँ हाँ, इनके पक्ष में ये था। जब भीष्म पितामह, हाँ भीष्म पितामह जब मूर्छित हो गए तब उसको चिंता हुई, तब उसको चिंता हुई कि अब क्या हो रहा है। किम कुर्वत संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, किम कुर्वत संजय, ये संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा उस समय। और उस समय 10वें दिन गीता कहीं सामने प्रकट हुई। तो जो गीता का जो प्रकाशन हुआ है वो प्रकाशन सबके सामने भीष्म पितामह ने तब बाद में कहा कि इस तरह से धृतराष्ट्र ने पूछा, इस तरह से उन्होंने संजय ने ये बताया कि इस तरह से हो रहा है, और इस तरह से अर्जुन ने जब अपना धनुष रख दिया तब श्री कृष्ण ने उनको कहा कि नहीं तुम कई धारण मत करो, और अर्जुन ने ये प्रश्न किए। और फिर 18 अध्याय 700 श्लोक, उन 700 श्लोकों को भीष्म पितामह ने उस समय संजय से सुना गीता के। धृतराष्ट्र ने सुना। तो ये 10वें दिन की बात है, ये जो है वो 10वें दिन की बात है, कह दी गई थी 10 दिन पहले। पर नहीं, अब ये मूल अर्जुन को सुनाया एकादशी के दिन, मोक्षदा एकादशी, इसीलिए है गीता जयंती वही है। प्रकट तो हुई वहां पर, परंतु जो कहा गया वो फिर इसके 10 दिन बाद कहा गया। युद्ध जो हुआ था वो एकादशी से शुरू हुआ था। हाँ, भीष्म पितामह में तो शैया सरसैया पे नहीं, वो संजय वर्णन कर रहा है, संजय वर्णन कर रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ। हाँ, ऐसा वो भूतकाल की बात कह रहा है संजय। संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई है और संजय भूतकाल की बात कह रहा है। हाँ, हाँ वर्णन बाद में हुआ, घटना तो 10 दिन पहले की है। और 10 दिन पहले के बाद में भीष्म पितामह सेनापति रहे 10 दिन तक, और 10वें दिन जब भीष्म पितामह गिर गई तो संजय तो सुनाता रहा उनको, परंतु 10 दिन तक भीष्म पितामह ये धृतराष्ट्र, अंधा धृतराष्ट्र 10 दिन तक और बातें सुनता रहा, कौन सा तीर्थ कहाँ पर है, उसका क्या महात्म्य है, और ये है, और भूगोल क्या है, और खगोल क्या है, दुनिया भर की मैंने भूगोल खगोल सुनता रहा वो। और उसको बिल्कुल चिंता नहीं है कि युद्ध में क्या हो रहा है, वो निश्चिंत है कि भीष्म पितामह जब तक हैं तब तक मेरी हार हो ही नहीं सकती है। और हुआ भी ऐसा ही। हाँ, वो उसको बड़ा विश्वास था कि मैंने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह दोनों हैं, और भीष्म पितामह जब तक हैं तब तक तो कुछ बिगाड़ सकता ही नहीं है कोई, तो इसलिए उसने कभी युद्ध के विषय में पूछा ही नहीं। जब भीष्म पितामह 10वें दिन गिर गए, युद्ध भूमि में पराजित हो गए और मृत्युशैया पर आ गए, बाणशैया पर आ गए, तब उसके पेट में पानी हुआ धृतराष्ट्र के कि अब क्या हो रहा है मेरी सेना का। तो तब उसने पूछा कि किम कुर्वत संजय, संजय भैया वहाँ पर और दुनिया भर के सारी समाचार हमने सुन लिए कि इस द्वीप में ये है और वहाँ पर ये द्वीप है और वहाँ पर ये लीला है, और सारे इतिहास भूगोल को सुनते रहे, अब जो काम की बात बता, अपने हाथ अपने घर में क्या हो रहा है। तो वो कहीं भीष्म पितामह ने कहीं वो उस समय किए, परंतु वो भले कार्तिक के पीछे के जो दिन हैं उनको भीष्म पितामह भीष्म पंचक कहते हैं, पीछे के 5 दिन कार्तिक के जो हैं तो वो कहते हैं उत्तर जो है वो भीष्म पितामह ने किए। भीष्म अच्छा हाँ वो भीष्म पंचकी है, हाँ ये बढ़िया है। हाँ भीष्म माने कठिन, बहुत बहुत देखिए सब विद्वत जनों से बहुत सारी बातें सुनती है। हाँ तो भीष्म का मतलब है कठिन, उसमें कठिन नियम है, तो कठिन नियम का वो पंचक 5 दिन कठिन नियम का पालन करेंगे वो है। तो फिर गीता जयंती के दिन तो सुनाई गई, गीता जयंती से युद्ध प्रारंभ हुआ 18 दिन का, और 18 दिन तक युद्ध चलता रहा। इनमें 10 दिन के बाद में फिर धृतराष्ट्र को कुछ चिंता हुई कि मेरी सेना का क्या हो रहा है, तब उसने सुनाया, फिर उसने ये सब देखा। अच्छा जब तक भीष्मिता में रहे सेनापति तब तक धर्म युद्ध बिल्कुल ईमानदारी से चला, दोनों तरफ से किसी ने गड़बड़ करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। द्रोणाचार्य रहे तब तक भी धर्म युद्ध रहा, परंतु द्रोणाचार्य से बेईमानी प्रारंभ हो गई और द्रोणाचार्य को कहीं आधी पर झूठ बोल करके के अश्वत्थामा हता नरोवा कुंजरोवा ये कहकर के कहीं थोड़ी सी गड़बड़ शुरू हो गई, और इसके बाद में सब गड़बड़ ही गड़बड़ है। पीछे के 3 दिन तो बिल्कुल उलट पुलट है, सब मैशिंग, सब गड़बड़ हो गया। 5 दिन, हाँ 3 दिन पीछे की रही। तो 3 दिन में 1 दिन जो है वो कर्ण रहा, 1 दिन जयद्रथ रहा, 1 दिन जयद्रथ रहा, 1 दिन कर्ण रहा, 1 दिन कर्ण रहा, फिर कर्ण के बाद नहीं जयद्रथ रहा, फिर जयद्रथ के बाद में कर्ण रहा, और कर्ण के बाद में फिर अश्वत्थामा, लास्ट वाले दिन अश्वत्थामा, ये एक एक दिन सेनापति रहे। जयद्रथ के में अर्जुन बिल्कुल जान देते देते बचे, ठाकुर ने बचाया, उस प्रतिज्ञा कर ली थी कि सूर्यास्त जब तक नहीं होगा तब तक उसके पहले जयद्रथ को मार दूंगा, और सूर्यास्त हो गया और वे कूदने लगे, और श्री कृष्ण ने छल करके सूर्यास्त दिखा दिया, सूर्यास्त हुआ नहीं था, और बादल जैसे ही छटे वैसे अर्जुन ने जयद्रथ को मार दिया। तो आप भी जगाया गया था। हाँ हाँ हाँ बादल हटा दिए। हाँ सामने मत जाओ, हाँ सामने जाकर देखना चाहता, तो सामने हो गया वो, और जयद्रथ आ गया आपका, आप तो माने सूर्यास्त हो गया है तो वह फूले फूले, और अर्जुन से कह रहा है कूद, ये अग्नि आ गई है इसमें कूदना, तूने पूछे क्या कि कौन कूदता है, और अर्जुन कह रहे हैं हाँ भाई कूदता हूँ, और इतने तभी ठाकुर जी ने वो सूर्य के ऊपर जो बादल थे उस, हाँ हाँ धनुष भी लेके जाओ, हाँ बस ये बात, हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ कट के उसके माथे पे गिरना चाहिए, हाँ हाँ तो जयद्रथ को तो ऐसे छल से मारा, भीष्म पितामह को द्रोणाचार्य को छल से यूं मारा कि झूठ बोला कि मरा था अश्वत्थामा नाम का हाथी, और कह दिया अश्वत्थामा मर गया, और पुत्र स्नेही में उन्होंने हतोवा कुंजरोवा कुंजरोवा जब कहा उस समय शंख बजा दिया कृष्ण ने जोर से, तो सुनाई नहीं दिया, अश्वत्थामा हता इतना ही सुना दिया, नरोवा इतना सुना दिया, कुंजरोवा नहीं सुना सुनाई दिया, तो वहाँ पर एक छल किया। फिर जयद्रथ को मारने में झूठा श्री कृष्ण ने वो सूर्यास्त दिखा दिया, और कर्ण को मारने में भी, कर्ण का जब रथ पृथ्वी में पहिया गड़ रहा है उसमें के नहीं मारने से, इसने बहुत ऊधम किया है, और द्रौपदी का अपमान करने में मुख्य कारण यही था, यही ये कह रहा था कि नहीं द्रौपदी हमारी दासी है और वो हमारे सामने यहाँ पर सेवा में आए, और इसने ही दुशासन और दुर्योधन को बहुत उछाला था, दुष्ट को वध कर देना चाहिए, और प्रतिज्ञा की है, तो उस समय हाँ, और अभिमन्यु को मारने का, अभिमन्यु को भी मारा था उसने, तो फिर कर्ण को मार दिया, कर्ण को भी मरवा दिया। हाँ बिल्कुल, अब बिना अस्त्र के, तो बिना अस्त्र के बाण नहीं छोड़े जाते हैं, बिना अस्त्र के बाण नहीं छोड़े जाते हैं, जब तक अस्त्र नहीं उठ, और वो अस्त्र ग्रहण किए हुए नहीं था, फिर भी उसको मरवा दिया कृष्ण ने। हाँ साहब बड़बड़ किसी तरह से भाई, हो कैन क्रो, किसी तरह से बस जीत लेना है ये कृष्ण ने, पीछे के तीन दिन तो बस किसी तरह से, वो राजनीति में बिल्कुल प्रैक्टिकल राजनीति में कहीं कृष्ण आगे तो उन्हें हाँ कूटनीति है बस। तो ये भारत युद्ध हुआ, सा यात्रा च भीष्मा द्यागमन मई यथाशी बलदेव तीर्थ यात्रा कुरुक्षेत्र यात्रा तब पूर्व पठता। तो ये जो कुरुक्षेत्र की यात्रा है, ये महाभारत के बहुत पहले की है। ये जो कुरुक्षेत्र की यात्रा है, माने ऐसा समझिए कुरुक्षेत्र की यात्रा है कृष्ण के 62वें वर्ष, और रायसूय यज्ञ है कृष्ण के 72वें वर्ष, और 72 वर्ष के बाद में फिर पांडव 13 वर्ष के लिए वनवास के लिए चले गए, उसके तुरंत बाद ही द्यूत सभा हुई, तो 72 और 13 85 वर्ष में पांडव लौट करके आए। फिर दूत भेजे गए और आपस में ट्रीटी हुई, 4 वर्ष लगे उसमें, फिर 4 वर्ष के बाद में इस राजा को ये राजा उसके साथ में मिलेगा, और नाटो और सीटो जो हैं वो सब बने, सारी ट्रीटी जो हैं वो ट्रीटी बनी कि कौन किसके साथ में युद्ध करेगा, सारे सब जगह जाकर के तुम हमारे साथ में युद्ध करोगे, तुम हमारे साथ में युद्ध करोगे, ये सारी योजनाएँ हुई, और योजना होकर के 89वें वर्ष महाभारत का युद्ध हुआ। श्री कृष्ण 89वें वर्ष के थे, 89 वर्ष के बाद में जब 98वें दिन दुर्योधन मरकर मरा हुआ पड़ा हुआ है, मरा नहीं है बिल्कुल मरणासन्न होकर के पड़ा हुआ है, और उसके हाथ पांव सब तोड़ दिए हैं भीम ने, जांग तोड़ दी है, और उठ करके खड़ा नहीं हो सकता है वो, और मिट्टी के ढेरों से जब फेंक रहा है, हाँ चील कौआ खा रहे हैं उसे, तो उसकी माँ दुर्योधन की, उसने कहा कि नहीं, गांधारी ने कि नहीं, मेरे पुत्र का विनाश नहीं हो सकता है, मैंने अपने पुत्र को बिल्कुल दिव्य दृष्टि दी है और उसके शरीर को कठोर बना दिया है, क्योंकि महाभारत का युद्ध करने के लिए जिस समय जा रहा था उस समय दो गांधारी ने कहा कि मैं अपनी पट्टी खोलूंगी और तेरे अपने पुत्र का दर्शन करूंगी, और जिस अंग के ऊपर मेरा दृष्टि पड़ेगी वो सारे अंग बिल्कुल वज्र हो जाएंगे। और कृष्ण बोले आपकी तो दूध पीता बालक है क्या कि माँ के सामने यूं ही चला जाएगा, हाँ ऐसे नहीं, ठीक है अब तुम बड़े हो गए, कोई ऐसे थोड़ी जाओगे। तो उसने पत्ते जो है वो पत्तों से ही अपना जो कमर का जो भाग है वो कमर का पूरा भाग उसने ढाक लिया, बस उतने के ऊपर दृष्टि नहीं पड़ी, और भीमसेन ने उसे ही तोड़ा। हाँ हाँ अब हाँ गांधर ने कह दिया कि बेटा ये तेरे गलती की, जांग के नीचे प्रयोग भीमसेन ने हाँ उसी जांग को तोड़ूंगा, तो वो उस प्रतिज्ञा को पूरा करना है, और श्री कृष्ण ने उसको ही बचा लिया। तो कृष्ण ने उसको ही बचा लिया। हाँ, परशुराम जी ये आगे, बलराम जी आगे, बलराम जी क्रोधित हुए, इनको मारने के लिए भीष्म को मारा। हाँ, अब कि ऐसा ऐसा नहीं करोगे, अब वो उन्होंने कहा नहीं तुम कर दो। समाधान किया था। हाँ हाँ हाँ, उनका ही चेला है तो युद्ध में ऐसा नहीं मारने का, ये नहीं है जान में मारने का, ये विधि नहीं है। तो तुमने कैसे मारा करके कला उठाया उनको मारने के लिए, भीमसेन को, भीमसेन को मारने के लिए। कृष्ण ने इशारा किया कि थोड़ा शांत हो जाओ, बाद में समझाऊंगा। लफड़ा लफड़ा होते बहुत लफड़ा है, बहुत लफड़ा है, बहुत लफड़ा हुए। तो वो माने फिर मन हाँ, पांचों पुत्रों को जीवित रखूंगा बस, इतना इतने तभी बचे। और वास्तव में पांचों पुत्रों को बचाने वाले कृष्ण ही थे, नहीं तो कोई बचते नहीं। इतना दिमाग लगाया तो इस बात को यही समेकित कर रहे हैं कि श्री बलदेव की तीर्थ यात्रा सबसे पहले हुआ है। माने क्रम जो है उस क्रम को यदि देखें तो सबसे पहले हुआ है 62 वर्ष की एज में। एज कहना अच्छा नहीं लगता है, कृष्णलीला तो नृत्य है, परंतु यही समझ लो 62 वर्ष की जिस समय कृष्णलीला हुई उस समय कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ। उस समय पांडव भी हैं, यादव भी हैं, सब हैं, ब्रजवासी भी तब तक हैं, और ब्रजवासी भी 62 वर्ष में मिले। ये 62 वर्ष बड़ा उपयोगी है। हाँ, सूर्य ग्रहण के समय 62 वर्ष बड़ा उपयोगी है, क्यों? कहीं कहीं ऐसा उल्लेख आता है कि श्रीदामा ने कहीं ब्रजवासियों को शाप दिया, राधा रानी को शाप दिया कि तुम्हें 100 वर्ष का वियोग प्राप्त होगा। तो 50 दिन 50 रात ही 100 हो गए, और 12 वर्ष के कृष्ण आए थे। तो ऐसे 62 वर्ष की अवस्था में माने इन ब्रजवासियों को पुनः कृष्ण का मिलन हो गया। भाई बहुत तो 62 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण का पुनः मिलन, वो आगे आगे पूरा प्रसंग यहाँ पर दिया है उस पुनर्ब्रज आगमन की लीला को। तो 62 वर्ष की अवस्था में तो महाभारत का युद्ध हुआ। 62 वर्ष की अवस्था के बाद में फिर 72 वर्ष की अवस्था में पांडवों का 13 वर्ष का वनवास जब पूरा हो गया, इसके बाद में फिर श्री कृष्ण जो हैं वो महाभारत का युद्ध जब तैयार होने लगा। ये 72 वर्ष की अवस्था में फिर महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध होने पर कृष्ण ने 72 वर्ष की अवस्था में ये राजसु यज्ञ हुआ। 72 वर्ष की अवस्था में राजसु यज्ञ हुआ। राजसु यज्ञ के बाद में ही उसी क्रम में शिशुपाल और दंत बकर का वध हुआ, और यहां पर ब्रजलीला स्टॉप हो गई। नहीं, महाभारत का युद्ध ब्रजवासियों ने नहीं देखा। और फिर जब महाभारत का युद्ध हो रहा है उस समय 89वें वर्ष महाभारत का युद्ध होगा, तो 89 वर्ष के पहले ही 88वें वर्ष भी 87वें वर्ष ही श्री बलदाऊ जी ने जब देखा कि ये तो यहाँ पर राजनीति की गोद चौपड़ बिछाई जा रही है, तो बलदाऊ जी तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। बलदाऊ जी सब जगह गए हैं, ब्रज नहीं आई। आश्चर्य की बात है, उसमें कहीं ब्रज का नाम नहीं है, क्योंकि ब्रजवासी है ही नहीं। ब्रजवासी 72 में ही सब अंतर्धान हो गए थे। इसलिए बलदेव ने जब तीर्थ यात्रा की तो तीर्थ यात्रा करते हुए वे सब जगह कुरुक्षेत्र यहाँ वहाँ सब जगह आए हैं, मथुरा आए हैं, परंतु वृंदावन नहीं आए। तो वृंदावन में वृंदावन का उल्लेख नहीं है बलदाव जी का। हाँ, पहले तो वो तो बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। तो ब्रजवासी पहले ही वहां से अंतर्धान हो गए थे। फिर महाभारत का युद्ध, महाभारत के युद्ध के बाद में जब दुर्योधन के पराजित होने का और घायल होने का समाचार गांधारी ने सुना, तो गांधारी बोली नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देखूंगी तब तक विश्वास नहीं करूंगी। तो गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोली, और जब पट्टी खोली तो देखा है कि घायल पड़ा हुआ है उसका बेटा, और तड़प रहा है, और चील कौआओं को मिट्टी के डेलों से भगा रहा है किसी तरह से, और पास में पेड़ के नीचे खड़े हुए कृष्ण हंस रहे हैं। तो कृष्ण को देख करके गांधारी ने उस समय महाभारत में शाप दिया है कृष्ण को कि अरे कृष्ण ये सब तेरी ही करतूत है, और जैसे मैं अपनी आंखों से अपने पुत्र अपने पूरे परिवार का विनाश देख रही हूं, आज से 36 वर्ष बाद तुझे भी अपने पूरे वंश का विनाश देखना पड़ेगा। तो ऐसे 39 से लेकर के और 125 तक जो 36 वर्ष हैं, उन 36 वर्ष के बाद में श्री कृष्ण उनका यादवों का विनाश, कहीं यादवों के विनाश की जो लीला है वो आपस में यादवों की युद्ध की और कृष्ण के अंतर्धान होने की लीला, उसका वहाँ पर दर्शन हुआ है। तो ये विराजमान। तो दंत वक्र के बाद में पद्मोत्तर खंड में पद्म पुराण में श्री कृष्ण का ब्रज आने का स्पष्ट रूप से वर्णन है। दंत वक्र के बाद में श्री कृष्ण ब्रजवासियों के साथ में मिले, वो 62 वर्ष में कुरुक्षेत्र का मिलन और 10 वर्ष बाद जब राजसूय यज्ञ हो गया, राजसूय यज्ञ के बाद में दंत वक्र का वध होने पर श्री कृष्ण ब्रज में आए और उसका पद्मोत्तर खंड के योगी तो पूरा का पूरा अध्याय श्री जीव गोस्वामी जी ने यहाँ पर दिया है, उसका उल्लेख किया है कि कृष्णोपितम हत्वा, कृष्ण ने दंत वक्र का वध करके यमुनाम उत्तीर्य, यमुना पार करके नंद ब्रजम गत्वा, नंद बाबा के ब्रज में गए और सोत्कंठौ पितरौ अभिवाद्यो, उत्कंठा सहित पितरों माता पिता को प्रणाम किया और ताभ्याम साश्रुकंठम आलिंगिता, माता पिता कृष्ण का आलिंगन कर रहे हैं, सकल गोप वृद्धान प्रणम्यो, श्री कृष्ण ने सारे गोप वृद्धों को प्रणाम किया और बहु वस्त्रावरणादि भी तत्त स्थान सर्वान संतापया संतर्पया मासो, और सबको भेंट अपनी तरफ से प्रदान की वस्त्र इत्यादि। ये पुनर्ब्रज आगमन की लीला का निरूपण पद्म पुराण में पद्मोत्तर खंड में एक अध्याय में ये दिया गया है। और फिर आगे इसके प्रश्न कोई कहेंगे कि तब 2 महीने प्रकट में रहे ब्रजवासियों के साथ में, वहीं राया में, यमुना के पल्ली पार जो राया है वहाँ पर गोकुल राय गांव में श्री कृष्ण रहे, और फिर पूछ रहे हैं बाबा अपनी पुरानी मढ़गढ़ी छोड़ करके नंदगाम की और यहाँ राया में आकर के क्यों बसे हो? तो बाबा कह रहे हैं बेटा हमने ये सुना तू राजसु यज्ञ में आया है, जाएगा तो इसी रास्ते से जाएगा, इसलिए तेरा दर्शन करने के लिए डेरा डाल करके पड़े हैं। बोले नहीं नहीं मैं अब ब्रज आ गया, कहीं नहीं जाऊंगा। अब वहां पर कृष्ण ने 2 रूप धारण किए, एक रूप में तो ब्रजवासियों को अपने रथ के ऊपर बैठाया और रथ के ऊपर बैठा करके राया से आप जब आए तो भद्रौंद से ही आपने यमुना जी में प्रवेश किया और फिर वृंदावन में आए, और जब उनका रथ भद्रौंद में गया तो एक बार जितने भी ब्रजवासी उन सबों की आंख बंद हुई और जैसे ही आंख बंद हुई वैसे ही ब्रज लीला छिप गई, माने प्रकट लीला अप्रकट लीला में मिल करके एक हो गई। ये प्रकट अप्रकट लीला समन्वय ये प्रसंग चल रहा है कि प्रकट लीला समाप्त नहीं हुई, प्रकट लीला तो नित्य है, ब्रजवासी तो कभी माने कृष्ण में तो जन्म मृत्यु है ही नहीं, कृष्ण में जन्म मृत्यु नहीं तो ब्रजवासियों में जन्म मृत्यु नहीं है, इसलिए श्री ब्रजलीला प्रकट लीला जो थी वो अप्रकट लीला में ही आकर के मिल गई। तो ये ब्रजलीला का समन्वय हुआ। मथुरा लीला एक स्वरूप से मथुरा में है और दूसरे स्वरूप से 15 वर्ष बाद श्री कृष्ण अप्रकट मथुरा में तो सदा विराजमान है और एक अन्य स्वरूप धारण करके द्वारका गए, और द्वारका लीला 125 वर्ष बाद द्वारका लीला का समन्वय ये हुआ प्रकट लीला, कि प्रकट लीला में तो ऐसा लगा कि सब यादव आपस में लड़कर के समाप्त हो गए हैं, परंतु जो मूल यादव हैं उनमें जो देवताओं के अंशाई थे केवल वे लड़कर के समाप्त हुए और वे अपने अपने स्थान पर पहुंचे, और जो मूल यादव हैं वे द्वारका में ही सदा विराजमान रहे। इस प्रकार तीनों ही लीलाएं, ब्रजलीला भी नित्य, मथुरा लीला भी नित्य और द्वारका लीला भी नित्य, और वहाँ स्थिति निरंतर निरंतर विराजमान है। ये सिद्धि तुष्टि और स्थिति इन तीनों का यहाँ निरूपण इस तरह से किया जा रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नताय गौर हरि बोल, इसी लीला को आगे बहुत सुंदर विस्तार और प्रमाण दिए। हाँ वो आगे वही श्लोक आएंगे, वही सारे श्लोक यहाँ पर वही देंगे। और यजम बीज आक्षाप ससार भो भगवान कुरुन मधुन बात दीक्षा, जिस समय कृष्ण द्वारका में पहुँचते हैं उस समय सब द्वारकावासी कहते हैं कि हे कृष्ण, जब आप कुरुदेश और मधुदेश इनमें मित्रों का दर्शन करने के लिए गए, तो यहाँ पर ये प्रश्न होता है कि मध्यदेश में तो कोई था ही नहीं, फिर मध्यदेश क्यों जाएंगे? तो मध्यदेश का मतलब है कि मध्यदेश में एक बार आए और फिर मध्यदेश के निवासियों को अप्रकट लीला में कहीं मिला दिया। तो मधुन बात शुद्ध दीक्षा का मतलब है पुनर्ब्रज आगमन की लीला का 82वें वर्ष यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो बहुत शोधात्मक श्री जीव गोस्वामी जी का ये निबंध है, बहुत अच्छा, बहुत मेहनत, कितने प्रमाण ढूंढ करके निकाले हैं। और शोधात्मक माने ऐसा नहीं है कि कृष्ण एक बार गए तो फिर ब्रज नहीं आए, ये जो प्रसिद्धि की गई बिल्कुल गलत है, कृष्ण वापस लौट करके आते हैं। जय जय श्री राधे श्याम गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उतना मेहनत आप भी कर रहे हैं, काम कहाँ से करोगे? मेहनत कर रहे हैं, हम तो भाग्यवान हैं। जय जय जय जय, बहुत शोधात्मक, बहुत रिसर्च करके जीव गोस्वामी सब। Yeah.